एक मरहूम वालिद हर वक्त ख्वाब में अपनी बेटी के लिए फिक्रमंद है। बेटी हालांकि शादीशुदा है। एक मरहूम वालिद ख्वाब में हर वक्त अपनी बेटी के लिए फिक्रमंद है। बेटी हालांकि शादीशुदा है, ऐसा क्यों हो रहा है? इस बारे में बेटी को क्या करना चाहिए? तो देखिए, ऐसा ख्वाब में होता है कि कभी कभार इंसान अपने मुर्दों को, मैयत को देखता है, जो कभी खुश होते हैं, कभी गमगीन होते हैं। लेकिन बहरहाल उससे ना कोई शरीयत में तब्दीली आती है, ना उससे ये पता चलता है कि वो अच्छे हाल में या बुरे हाल में। बहुत से लोग क्या करते हैं, किसी का इंतकाल होता है कि वो ख्वाब में आए, नहीं आए, क्या हो रहा कि क्या मालूम उनके साथ। फिर ख्वाब में आए, नहीं आए, क्या हो रहा कि क्या मालूम उनके साथ। सबसे पूछते फिरते हैं दूसरे दिन, तीसरे दिन, या फिर खुद वो बेचारा गम में है, गम में आके पूछते हैं, आए थे क्या अब्बा ख्वाब में, आए थे कि तुम्हारे शौहर ख्वाब में, नहीं आए, क्या हालत हो रही कि क्या मालूम। कि तो ख्वाब में आए तो बोले जन्नत चले गए, ख्वाब में नहीं आए तो बोले अभी उनका सवाल और जवाब का सेशन चालू है। ये सब खुराफात है, याद रखिए, ये सब खुराफात, फालतू बातें हैं। तो अगर किसी बेटी के ख्वाब में उसके वालिद परेशान हाल आ रहे हैं, तो बहरहाल इससे ना कोई शरीयत में तब्दीली आएंगी, ना कोई मसला है, ख्वाब है, और हर ख्वाब का सच होना जरूरी नहीं है। दूसरा, ये यकीनी बात भी नहीं कि वो आपके वालिद ही हो, तो शैतान भी उनकी शक्ल में आ सकता है। सिर्फ अल्लाह के रसूल एक ऐसी जात है जिसकी शक्ल में शैतान ख्वाब में नहीं आ सकता। हो सकता है अगर आपको खुराफत और बिदत करा, ऐसी होता है अक्सर ख्वाबों के जरिए बड़े बड़े लोगों को शैतान ने बहकाया। ख्वाब में आया खबर पक्की कर दो, ख्वाब में आया खबर में नया कफन रखो लाकर, ख्वाब में आया खबर पे पार्टी लगा दो, ख्वाब में आया कि उस पर तामीर करो, ख्वाब में आया कि उस पर जो है मुजावरी शुरू कर दो, ख्वाब में आया कि मन्नतें पूरी कर रहे हैं। ये ख्वाबों पे एतमाद मत। तो आ रहे गमजदा, अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह उनकी मगफिरत कर, रहम कर, अच्छा मामला कर, लेकिन इससे कोई उनके परेशान होने से जन्नत और जहन्नुम का मामला नहीं है, इससे कोई घबराहट मत रखिए, इससे कोई शरीयत और दीन का ताल्लुक नहीं है। हो सकता है आ रहे हो ख्वाब में, और ख्वाब कभी कभी नफ्सियात से भी आते हैं, आप बार बार सोच रहे होंगे तो वही ख्वाब में आपको दिख रहा हूँ, होता है ना, कभी नफ्सियात से भी ख्वाब आते हैं। तो ये सब चीज़ें आप मत सोचिए ज़्यादा। हाँ, ख्वाब में आकर कुछ वसीयत करें आप, उसे अलग शक्ल की नमाजें पढ़ो, रोजे रखो, अच्छी बात है। लेकिन अगर आकर ये कहे आपसे कि भाई मेरी खबर कच्ची हो रही है, उसको पक्की कर दो, पानी रिस रहा है फलाना, तो ये सब शैतानी बातें हैं, आप ही चक्कर में मत जाइए। और उनके ख्वाब में आने से परेशान हाल इंशाल्लाह अज़ीज़, उसमें कोई मसला नहीं, इससे कोई ये नहीं है कि भाई वो जहन्नुम में तो नहीं, अमल बुरे तो नहीं। फिर तो ऐसे ही ख्वाबों को लेकर लोग आपका हलाल माल और आपके अकीदों को लूट लेते हैं। वालिद ख्वाब में आ रहे ना, इसका मतलब है कोई नेक इंसान को तुम सदका और खैरात करो। देखो तुमको आसपास बहुत है, सामने भी एक है, देना है दीजिए आप, मतलब वो कर सकते आप, समझे आप, वो मुस्तहक बन जाता, ले मौलाना ये चताउना फला है। वो एक कभी होता, उन्होंने मेरे को ही लाके दिए थे पैसे, बाद में खुश होकर आने लगे उनके वालिद ख्वाब के अंदर, ये मौका बयानते लोग, अरे तुम्हारे वालिद पर ऐसा न्याज करो जाकर। तो ये सब याद रखिए, ऐसा ना हो। हो सकता है आए नफ्सियात की वजह से आ रहे हो, जरूरी नहीं कि आपके वालिद है तो वालिदियों, मैं इसलिए कह रहा हूँ, रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मेरे अलावा शैतान सबकी शक्ल ले सकता है, सिर्फ मेरी शक्ल शैतान नहीं ले सकता, ना मेरे नाम से ख्वाब में आ सकता है। जरूरी नहीं वो आपके वालिद हो, शैतान हीले से आ रहा हो ताकि आपको जहनी तकलीफ दे, कि बाप को परेशान दे कि बच्ची तकलीफ में रहेंगी ना। तो इसमें कुछ मत कीजिए, करवट बदल ली ख्वाब में से उड़ गए तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, करवट बदल कर सो जाइए, इधर सो रहे तो उधर सो जाइए, उधर सो रहे तो इधर सो जाइए, उस पर ध्यान मत दीजिए, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा।